Book 2 92 92 الجمل الجانبية باستخدام أن اثنين بيساتسر مي أت 2 بيساتسر مي أت 2 إنه يضايقني أنك تشخر. Det irriterar mig att du snarkar. Det irriterar mig att du snarkar. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. Det irriterar mig att du dricker så mycket öl. Det irriterar mig att du dricker så mycket öl. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. Det irriterar mig att du kommer så sent. Det irriterar mig att du kommer så sent. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. Jag tror att han behöver en läkare. Jag tror att han behöver en läkare. أعتقد أنه مريض. Jag tror att han är sjuk. Jag tror att han är sjuk. أعتقد أنه الآن نائم. Jag tror att han sover nu. Jag tror att han sover nu. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. Vi hoppas att han gifter sig med vår dotter. Vi hoppas att han gifter sig med vår dotter. نأمل أن يكون لديه مال كثير. Vi hoppas att han har mycket pengar. Vi hoppas att han har mycket pengar. نأمل أن يكون مليونيرا. Vi hoppas att han är miljonär. Vi hoppas att han är miljonär. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. Jag har hört att din fru var med om en olycka. Jag har hört att din fru var med om en olycka. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. Jag har hört att hon ligger på sjukhuset. Jag har hört att hon ligger på sjukhuset. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. Jag har hört att din bil är helt sönder. Jag har hört att din bil är helt sönder. إنه يسعدني أنك قد أتيت. Jag är glad att ni kom. Jag är glad att ni kom. إنه يسعدني أنك مهتم. Det gläder mig att ni visar intresse. Det gläder mig att ni visar intresse. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. Det gläder mig att ni vill köpa huset. Det gläder mig att ni vill köpa huset. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. Jag befarar att den sista bussen redan har åkt. Jag befarar att den sista bussen redan har åkt. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. Jag befarar att vi måste ta en taxi. Jag befarar att vi måste ta en taxi. أخشى أنني ليس معي نقود. Jag befarar att jag inte har några pengar på mig. Jag befarar att jag inte har några pengar på mig.